Anadolu, Güneydoğu'yu çok seviyoruz. Örfleri çok güzel. Efendim namuslukları, namuslulukları çok güzel. Ondan sonra İslami örfleri çok güzel. Şeyhlere, alimlere, velilere hürmetleri çok. Çok. Allah artırsın. Amin. Allah Büyük İsrail projesini iptal eylesin. Amin. Bu federasyon projesini iptal eylesin. Allah'ın fazl-ı keremiyle bu vatanı, misali İslam vatanlarının iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyleyip, Allah'ım alimleri, salihleri çoğaltsın, medreseleri çoğaltsın. Bu millet ancak din patlar. Dinden başka bir şey bu işi düzeltemez. Bana diyorlar gel işte buralara sohbet et, şudur budur. Gerçi bu Flash TV'den yapılan yayınlar dağın başındakiler tanıyor. Gittik de Muhammed Tayyar Hazretlerine gittik. Bir köyde, çölde uçarak gelmiş oraya. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin torunu. Van'a yakın. Van'a gitseniz oradan sorarsınız. Türbedar da torunu. Hemen kalktı. Dün gece seni seyrettim ya falan. Yani herkes sohbetleri dinliyor. Elhamdülillah. Ne yapalım? Bizim daha ilk gidebildim ben oralara. O da mübarek bir zat. Muhammed Tayyar Hazretleri. Dualar ettik. İnşallah sizi de kattık inşallah. Her yerde dualarda niyet ettik inşallah. Rahman. Memnun olduk. Efendim Van'da bir sohbet ettik. İşte böyle yani sohbet derken milletle toplandılar ettiler. Bir şeyler konuştuk. Hemen onu çekmişler Van'ın televizyonuna vermişler. Ulan mübarek biz de özel bir şey konuşuyoruz belki ama bunun özeli kalmadı ki işte delikli devir çıktı, mertlik bozuldu. Bu cep telefonu çıktı, kameraya lüzum yok yani. Hani dikkatli konuşmak lazım ama benim dikkatim bu kadar olur. Ondan sonra efendim bizim şeyin dediği gibi Amasya'daki hoca efendi adını da unutuyorum bak. Vaaz ediyor şeyde diyor ki bir şey söyleyeceğim size dedi. Cuma'da aramızda kalsın falan. Millet de baktı birbirine bu nasıl hocadır. Bu kadar cemaat var aramızda kalsın olur mu falan. Adam da zannetti ki ne diyecek falan. Ya dedi işte iyileri öne koyuyorsunuz dedi. Çürükleri alta koyuyorsunuz. Yapmayın dedi böyle falan biliyor musun? Ha o muydu falan dediler bunlar. Zannetti de bir sır da hocamı atlatmış. Ne etmiş burada? Sır verilir mi falan? Vermişler onu oraya internetlere sohbet. Versinler biz nerede olsak ha? Bildiğimizi konuşuyoruz. Yani ayetten, hadisten konuşuyoruz. Hak'tan, hidayetten bahsediyoruz. Ama gönül ister ki herkesin evine gitsek, kapı çalsak, herkese tek tek konuşsak, milleti namaza çağırsak, ehl-i sünnete davet etsek, gücümüz yetmiyor. Ama inşallah bu sohbetleri Allah ulaştırıyor. Siz de gayret edin. Flaş'ın şeyi de cumartesi alındı. Cumartesi saat 10.30'a aldılar. Onlar kendileri öyle istediler. Ben de çok müdahale edemiyorum. Para istemesinler benden yeter diyorum yani. Şimdi. Şimdi para almıyoruz. Bir de para da ister. Bir saat sohbet için ver 10 milyar diyecek. Kim verecek? Bizim millet bedavaya gelir. Para ver dedim. Kaçar. Onun için diyorum ama para istemeyin benden ne yaparsa yapın. Ne diyeyim? Benim elimde değil. Onun için onu 10.30'a almışlar. Cumartesi daha çok millet dinler. Allah hayır yapsın. İnşallah dinleyen dinler. Bu hafta inşallah şey var. Allah nasip eder. Misafirim de geliyor. Şeyh Maliki Hazretleri'nin oğlu geliyor. Şeyh Ahmet Maliki Hazretleri. Fakat yine ondan müsaade alırım. Ben bir saat gelirim size. Şifa dersi var inşallah. Resulullah'ın dersidir sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlar da geliyor o derse. Onun feyzi bereketi o kalacak kıyamete kadar inşallah. Ona da devam edelim. Hizmetlerimize devam edelim. Biz de kitap çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah yakında bazı eserler çıkacak. Allah'ım çok hizmetler, esas mesele ibadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan Halik hoşlanmayınca, Allah hoşlanmazsa efendim ne kadar ibadet yapsan, sohbet yapsan, vaaz yapsan fayda yok. Onun için Allah razı olsun hepimizden, hoşnut olsun hepimizden Celle Şanı Celle Celal. Sizlerden de dua beklemekteyiz. Evet, siz şimdi merak ettiniz hoca nereye gitti, nereye bilmem nereye gitti. Onun için biraz dedim merakınız geçti mi şimdi? Ha. Sizde vardır o meraklılıklar. Efendim 22. farza mı geldik? He? Evet 23 desem yine evet dersiniz. Mübarek bilerek mi konuşuyorsunuz ya? 22'ydi. Tamam. Bu 54 farz inşallah sırayla bitsin. 22. farz neymiş? Emaneti yerine teslim etmek. Bizde de hiç bulunmaz. Bizde de hiç bulunmaz. Hiç emanetle bizim ne alakamız var ya? Emanet nedir? Allah'ım ne buyuruyor estağfirullah? İnna aradna l-emanete ale's-semavati vel-ardı vel-cibali fe beyn en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel-insan innehu kâne zalûmen cehûlâ. Emaneti göklere, yerlere, dağlara arz ettik. Ya Rabbi bunun sonunda ne var dediler. Tutarsanız cennet var, tutmazsanız ateş var. Dağlar, taşlar, gökler, yerler ateşten korktular. Emaneti taşımak istemekle. Mecbur edersen baş üstüne ama teklif ediyorsan biz almayalım dediler. İnsana teklif ettim, insan hemen vur sırtıma dedi. Çünkü insan çok büyük zalim ve çok büyük cahil. Mevla beğenmiyor bizi. O yarattı bizi. Beğenmiyor bizi. Zalimlik var istediyor. Cahillik var istediyor. İlme merak yok. Ayet hadis öğrenmeye heves yok. Burada kitaplar yazdır okumak yok. Film seyrediyor, dizi seyrediyor, maç seyrediyor. Yazık değil mi sana ya? Öleceksin, gideceksin. Şu gece şu sohbet terk edilir mi? Nerede bulacaksın bu ayetleri, bu hadisi? Bundan faydalı ne iş var da onu seyrediyorsun? Anlamaz. Bir de haksızlığa çok meyilli. Zalimlik var. Emanet. Nedir emanet? Ehl-i sünnet itikadı emanet. Bozmak istiyorlar mı? Bozmaya çalışıyorlar mı? Şimdi iki vasiyetim vardı. Üçe çıkarttım onu işte ama kısadır o da. Üç vasiyetim sohbet kitap haline getirildi. Baskıda inşallah. Onun CD'si de vardı. Ehl-i sünnet itikadını bozmak üzere. Ne dertleri var, ne dertleri var. Çok uğraşıyorlar. Türkiye ile özel uğraşıyorlar. Milletin itikadını bozmak için. Kadere inanmak lazım değil. Şu lazım değil, bu lazım değil. O bayraktar bayrak mı? Neler etmiş geçen yine? Benim Resul Hocam'dan hocam da ayırıyor beni. Buna cevap ver. Ya Kızılbaşa ne yapsın bir Ali Paşa ya? Bu nasıl bunu başınca? Diyor ki şeytan taşlamak yok. Peygamber hiç taşlamamış. Şimdi burada mesele var. Nedir o? Sen peygamberin taşlamadığını sallallahu aleyhi ve sellem. Taşladığına dair bu kadar hadis var. Ben hadisi kabul etmiyorum. Peki taşlamadığını nereden çıkarttın? Taşlamadığına dair bir çürük rivayet olsun bulabilir misin bir kitapta? Hiçbir kitapta uydurma bile yok. Uydurma bir rivayet bile yok taşlamadı diye. Peki nasıl dersin sen bunu? Nasıl iftira? Bu kadar sahabe. 114 bin sahabe vardı. Efendimiz haccı gizli yapmadı ki. Hep beraber taş attılar. Bu kadar sahabenin bu kadar 1400 senelik din mesela. Yok. O yok. Bu yok. Şu yok. Bir şeyler daha demiş de. Hepsi, ben tabii şey demiyorum. Sinirim de bozuluyor. Gece vakti bazı kere bunları şey diyorum hani millet cevap vereyim diye dinleyeyim diyorum ama uyuyacağım şimdi duyunca uykum kaçıyor. Hiç uykum kaçıyor. Siz hiç. Maşallah. Adam ehl-i sünnetten mi çıktı? Dinden mi çıktı? Milleti mi bozdu? Tabete uykunuz geliyor yani. Benim derdim mi? Çok sıkıntı basıyor beni. İstiyorum aman diyorum şey diye. Ama bu sefer ne haber geliyor bana oradan buradan da. Emanet, itikat emanet. Ehl-i sünnet, itikat emanet. Sünnet, Resulullah'ın dini, hac, ümreler hepsi bunlar. Haccın zaten zamanı yok demiş. Ömreye de gitsen hac olur demiş. Allah Allah. Haccın zamanı yok demiş. Ne zaman gidersen. Böyle adamları. Bunları konuşturuyorlar. Efendim abdest emanet, gusül emanet, namaz emanet, şu beş vakit namaz. Ne kadar büyük bir emanet ya. İnsan ne zaman vakit giriyor kılmadan dağlar kadar yük sırtına biniyor ya. Namazı kılmayanlar nasıl yaşıyor, nasıl yatıyor, nasıl uyuyor. Ben bu gece ölürüm yatsıyı kılmadan. Nereye giderim? Hiç düşünmüyor. Hep bunlar emanet. O abdest. Yalap şalap işte. Koca abdest risalesi yazdık. Kaç kişi amel eder? Onda gusülü de yazdık. Kaç kişi amel eder? Namaz için 5 tane ayrı kitap yazdık. Kaç kişi amel eder? İlle benim yazdığım değil. Diğer hoca efendilerin de var. Var çok. Kim okuyor? Kim amel ediyor? Ben kıldım oldu Bektaş usulü. Şartı var, şurtu var. Emanet. Bir de milletin verdikleri emanetler var. Parayı emanet eder adam, değil mi? Bazısı komşu komşusuna eskiden cihada kazaya çıkardılar. Hanımın çoluk çocuğunu emanet ediyor. Adam gidiyor 3-4 ay kazaya, cihattan ya geri döner ya dönemez. Komşusuna emanet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men halefe gaziyen fi ehli. Kim bir gazi, gazaya cihada giden adamın ailesine bakarsa ardından ona hayırlı halef olursa o kişi aynı gazaya katılmış gibidir. Aynı cihada giden sevabı verilir ona buyuruyor. Emanet. Adam nerede parayı efendim emanet etsen, mal, mansıp, makam emanet. Kaymakamlık, valilik, milletvekilliği. Ne demek ya milletvekilliği? Bu kadar rey veriyor adam sana. Git benim vekilim ol. Git de orada çerez çıtla diye göndermiyor ki seni. Sen bunun hakkını arıyor musun? Nedir, ne değildir? Belediye reisliği. Ne kadar büyük emanet ya. Bu kadar millet. Yolu, şusu, busu. Düşen, kalkan, arabası kırılan, bacağı kırılan, havuza düşen, ölen çocuk. Hep emanet hepsi. Ama bayılıyorlar, beni seçin, beni seçin, beni seçin. Herkes istiyor ki beni seçin. Ne kadar buna atladınız bu işlere ya? Bunlar zor işler. Bunlar mesuliyetli işler siz. Ne meraklı adamsınız. Aday adayı 4000 kişi çıkıyor. Aday adayı. 5 milyar da para yatırmaları lazım. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi? Ondan sonra geliyor. Ne oldu? Bir şey yok. Ne cevap vereceksin yani ahiret? Şimdi 12 seneye çıkaracaklar okulları. 12 seneye, 8 seneye çıkaranlar ne hale geldi görüyoruz. Bunu 12 seneye çıkarttığım vakit ne olur? 18 yaşına kadar kız okula gidecek. Mecbur. Bu nasıl bir dindir? Nasıl bir mezheptir? Al sana emanet işte. Millet emanet etti bir vazife sana. Benim kızım 18 yaşına kadar okula gönder diye mi? Doğruyu söylüyorum. Hoca provokatör oldu diyorlar. Niye birisi bu doğruyu söylemiyor? Bir bana mı kalacaktı bu işler? Yazık değil mi? Bu kadar hoca var. Konuşsanıza. Nasıl cevap vereceksiniz yarın ahirette? Çok büyük bir mesuliyettir. Ben Allah için söylüyorum. Bu işi durdursunlar. Beşe indirsinler. Eskisi gibi. Beşe. Milletin kızının, karısının, efendim namusunun vebaline girmesinler. Kız çocuğu ya 18 yaşına kadar okula mı gidermiş? 12 sene. Avrupa'da öyleymiş. Biz gavur muyuz? Bize ne? Avrupa'da. Yanlış yanlış. İşte emanet, emanet, emanet, emanet. Ah, ah Allah. Derdimizi dinimiz eyle ya Rabbine. Dert değildir gide dünya kaladın. Dert odur ki kala dünya gidedin. Ekonomi düzeldi. Dünya mamur oldu. Şöyle olduk, böyle olduk. Ama din gitti. Ne olacak? Ahlak gitti, şu gitti, bu gitti. Bu değerler giderse ne olacak? Yazık değil mi? O doğuda ne kadar tabii yeni etme gençlik cahil oldu. Evvelce hep alim idi oralar. Cahil olursa ne olur? İşte biz de cahil olmasınlar diye 12 seneye çıkartıyoruz. Senin 12 senede bunlara ayetten, hadisten, ehl-i sünnetten ne öğreteceksin? He? Terörist başı nereden yetişti? Ankara siyasal mezunu. Hizbullah'ın başındaki o öldürüldü bir tane. Ortalığı kırdı, milleti betonlara gömdüler. Hainler o zaman. Nereden yetişmiş? Siyasaldan. Medreseden yetişen bir tane terörist var mı? Yok. Niye bu hakikatleri hala anlamıyorsunuz? Bu vatanın, milletin harcı İslam'dır. Ehl-i sünnet ve cemaattir. İslam'ı anlat, fırsat ver, konuşursun bu insanlara. Nedir bu ırkçılık? Nedir bu birbirine dalmak? Nedir birbirimize alıp veremediğimiz? Müslümanız hep ehli sünnetiz, kardeşiz. Hanefi, Şafii hepsi ehli sünnettir. Doğu Şafii mezhebimiz, Hanefi mezhebimiz. Arada fark çok az. Bunlar zaten itikatta bir. Hepsi ehli sünnet. Hepsi hak. Ne olacak? Gel diyor hoca buralara vaaz et işte bak insanlar seni seviyor. İşte bu milleti şey etmek lazım, düzeltmek lazım, etmek lazım. Ama fırsat verilmiyor. Bu zamana kadar hiç fırsatlar verilmedi. Şimdi de yine İslami medya bize yanaşmaz. Onların içine doğru söyleyen gelmez. Hep yalakalık yapacaksın. Hoşaf soğutacaksın, kuyruk sallayacaksın. O bizim işimiz değil. Hakkı konuşacaksak konuşmak nasip olsun. Değilse lazım değil. Aleyhimize olur. Kul hakka ve la feskün. Ya hakkı söyle ya sus. Sakit an hak şeytan nehres. Hakkı söylemeyen susan dilsiz şeytan olur. Emanet. El ilme emanetun ala anakil ulema. Efendi Hazretleri çok okurdu bu hadis-i şerif. İlim alimlerin gerdanları üzerinde emanet. Doğru bildiğini söylemek emanet. Her doğru her yerde söylenmez. Ben de zaten söylemiyorum. La tekul kulle sıdk ve la tekul gayra sıdk. Doğrudan başka söyleme, her doğruyu da söyleme. Ben de her doğruyu söyleyeceğim zaten. Ebu Hureyre radıyallahu anh ne yaptı? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem iki kap doldurdum. Hafız duar Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan iki kap doldurdum. Yani iki ilim aldım. Femmâ hadûmâ fekad besestû. Birini yaydım döşedim herkese. Onda cimrilik etmedim. Ebu Hureyre kadar hadis rivayet eden daha niye yok? Çünkü hakkını verdi. Ve melâkar bir ilim daha doldurdum. Felev besestu le kutâdel bül'ûm. Bukhari'de geçer bu söz. Böyle yaptı. O ikinci kabı doldurdum. Onu diyecek olsam gırtlak gider dedi. Yani onu deme. Her doğruyu diyemiyoruz. Dediğimizi yapsan yine kurtaracaksın. İlim de emanet. Biz bu emanetin altında eziliyoruz. Ama ne yapalım? Ancak bu kadar yapabiliyoruz. Bir de hastalığımız var, oradan da yırtarız inşallah. Zaten diyorlar bu adam hasta olmasa yanmıştık diyorlar. Onlar da onun hesabını yapıyorlar. Bunlar hasta olmasa diyorlar bu ne yapacaktık biz bunlar? İşte hastası bu kadar işe yarıyor. Ne bundan sonra daha sağlam olacak halimiz de kalmadı ama Allah bu kadarla da idare etsek yine yetecek. Allah gözden, elden, ayaktan mahrum etmesin. Akıldan, lisandan hep bütün nimetler biri olmasa istop etti. Makine durar. Biri olmasın makine durur. Ne kadar kafan çalışsa konuşamasan nasıl aktaracaksın? Yazamasan bir şey yok. Görmesen ne anlatacaksın? Onun için Allah'ımıza emanet. Allah bize dinini emanet etti. Biz de canımızı, dinimizi ona emanet ettik. Allah bize emanet etti, biz de döndük ona emanet ettik. O emaneti zayi etmez. Ehl-i sünnet itikadımıza Rabbim sahip olsun. Fazl-ı keremiyle bizi ondan ayırmasın. Çok iş var bu emanet. Allah emanetleri inna Allah'a emurukum. Şüphesiz ki Allah size emrediyor. En tüeddül emanati ilahe. Emanetleri kime vereceksiniz? Ehline vereceksiniz. Vazifeleri kimi geçireceksiniz vazifeye? Ehil olanları geçireceksiniz. Layık olanları geçireceksiniz. Akrabam, yakınım, oğlum, kızım, halamın oğlu değil. Hal hatır gözetmeyeceksiniz. İdâ vüssidel emru ilâ gayri ehli fentadırsın. Dediler ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Allah bilir dedi. Ama emanet ehli olmayana verilirse kıyameti bekle. Buhari'de geçiyor. Şimdi ehline veriliyor mu? Yok. Medreseden mezun olsan, İmam-ı Azam kadar ilmin olsa imam ederler mi seni? Müftü ederler mi seni? Vaaz ederler mi seni? Niye? Diploman yok. Bir hoca öyle dedi bana o vakitte. 25-30 sene evvel. Evvela vaaz ettiriyordu beni camisinde. Sonra müftü zorladı onu. Dedi ki bunu vaaz ettirmeyeceksin falan. O da geldi. Bir tutam sakalı var. Yaşlı başlı adam. Dedi İmam-ı Azam gelse vaaz ettiremem dedi. Niye dedim? Müftü öyle söylüyor. Oradan oraya kovdular bizi. Oradan oraya kovdular bizi. 35 senelik macera bu. Gezmediğim yer kalmadı. Gezmediğim dağ taş yer kalmadı. Gidiyordum bir yere. Orada vaaz ediyordum. Cemaat doluyordu. Şuydu buydu. Oranın derneği de memnun oluyor. Para topluyor. Cami yapıyorlar çünkü. Her gittiğim yere cami yapılıyor. Bu sefer hemen bir kadro veriyorlar. Ki beni konuşturmamak için. Bu sefer kadrosuz kalanlar beni çağırıyor. Diyor ki 40 senedir kadro alamıyoruz. Sen gel bari birkaç kere de senden kurtulmak için kadro versinler. Böyle uğraştılar benden. Hala doyamazlar. Hala doyamadılar. O ıhlamur kuyu, tepe üstü, bilmem ne, her yer. Oradan gidiyordum da Bursa'da gezmediğimiz yer, her cami. Afyon, Eskişehir, Konya, Adapazarı, İzmit, her yer. Biz vazifemiz bu. Emanet. Eline vereceksin. İmam etmiş adamı. Kur'an'ın yüzünü okuyamıyor. Fatiha'da yanlışı var. Arkasında namaz olmaz. Merkez camisinde imam olmuş. Böyle iş olur mu ya? Haladan çıkıyor. Durulanmadan, kurulanmadan abdest alıyor. Böyle imam olur mu? Taharet yok. Şey yok. Namaz kıldırıyor. Tadil erken sıfır. Bir teravih kıldırıyor. Olmaz. Nasıl olacak bu? Diplomaları almışlar. Müftülükleri, bazıları, kapı makamları kapışmışlar. E gel bakalım müftü efendi. Şuradan bir fetvadan bir şey oku bakalım. Okuyamaz. Şu tefsirden bir ibare oku bakalım. Okuyamaz. Çoğu yani. E ne olacak şimdi? Ondan sonra. Fetva vermek. Kolay iş mi? En büyük emanet. Allah adına konuşuyorsun ya. Helal mıdır, haram mıdır ya? Bu ne demek bu şimdi? Allah adına adama fetva veriyorsun. Cimin karnı geniştir demiş. Cim cevaz yani, caiz. Cim var ya böyle karnı geniş böyle yazılıyor. Orta boş. E buyurun fetva dairesi. Alo. O da diyor ki işte efendim şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şunu, kredi alacağım. Şunu şey, caiz, caiz. Sıkıştın mı? Sıkışıklığın var mı? Var. Adamlar da rahatım der mi? O caiz, bu caiz. Ya bunun bir şartı var, şurtu var. Ne oldu? Öldün mü? Domuz eti yiyecek kadar aç mı kaldın falan? Bir şey sormuyor ki. Basıyor fetvayı. Her şey caiz. Adam dedi zaten. Kimisi de hep de haramcı. Onlar da la yecüz. Hiç caiz değil. Ne desen de caiz değil. Dedi hoca efendi dedi şey yapacağım. Babamı dedi sigorta mı yapacağım? Şeyde? Bağkur mu var mı? Bir şey soruyor. Dedi 80-90 yaşında dedi ağır hasta kanser olmuş. İlaçları alamıyorum falan. Ölsün dedi. Öyle hocalarımız da var bir tutam sakallı. Sizin sigortanız var mı sorma sahip hoca efendi? Var dedi. E benim babam niye ölsün ya dedi. Dedi ki yecüzü dedi. Yecüzü caiz değil dedi biliyor musun? Hocam yecüzü dedi caiz değil olur mu dedi. La yecüzü ne demek? O hiç caiz değil dedi. Bir de bu sınıf var. Böyle yani doğru ortada kalmak. Adamın durumunu göre hareket etmek. Değil mi? Her yerde her fetva verilir mi? Herkese her fetva. Adamına göre de fetva değişir. Takva sahibi olanın durumu başkadır. Normal Müslümanın durumu başkadır. Değil mi? Evliyaullah'tan birinin kız kardeşi o zamanki bir fıkıh alimine fetva soruyor. Dedi ki o zaman ışık mışık yok. Devletin dediği kandilci adamlar tutmuşlar gece yolları aydınlatmak için. Kandil o zaman böyle cereyan yok. Kandil yakmışlar fitillerle yollardan geziyorlar bazı kere duruyorlar yolda falan fitilleri tutuyorlar falan işte güvenlik için o da soruyor ki belki de Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh kız kardeşidir yani Ahmet İbni Hanbel'e soruyor herhalde diyor ki bu diyor yani devletin ışığıdır geliyor kapıda duruyorlar ben de diyor örgü örüyorum mesela az bir şey kaldı bitirme o ışıkta örgü örebilir miyim gece ya evin ışığı yok. O ona fetva vermeden soruyor. Fetva soran kimin nesidir? Diyorlar ki Abdullah İbni Mübarek'in kız kardeşidir. Ona caiz değil diyor. Nasıl hoca efendi? Koca müçtehit amir. Çünkü takva onların evinden çıktı diyor. Takvaya riayet etsin diyor. Normal birisi yiyorsa çay içecek. İşte farklı. Her tarla aynı sabanla sürülür mü? Bizim bir ham sofu hocalar var bazı. Onlar da hiç. Dergi okumayın, radyo dinlemeyin, şunu yapmayın. Ya tamam da adam ehli sünnet üzere bir şey dinleyecek. Sohbet dinlemek için dinliyor bunu sen. Yok dinleme. Ya sen bu ilmi verebilecek misin ona? O da yok. Ne olacak bu adamın durumu? Kalacak cahil. Bir ham sofular da var. Efendim. Her iş emanet işte. Adama verirsen kürsüyü, adam da ehil değilse vaaz etmeye, önce babasını keser. Önce babasını keser. Böyle cahil adamlar var. Okumakla efendim cehaletten kurtulmak illa kesinleşmez. Efendim Hazretleri'nin hocası öyle derdi. Hocalar okur okur da cahillikten kurtulursa da ahmaklıktan kurtulamaz derdi. O da hocaydı mübarek. Tesbihcizade Ahmet Efendi. Bir de bu ahmaklık meselesi var. Nasıl yapacaksın? Değil mi? Biraz da edebini öğreneceksin. İşin edebini öğrenme. Ben de biraz bu işin edebini bilmiyorum. Onun için ikide bir gel aşağı diyorlar bana. Ben de çok çekiyorum bu işte. Hoca okudu okudu okudu. İcazet alacak. Hocası dedi ki evladım dedi. Yani dersleri bitirdin dedi. Bir yere gidip hocalık yapabilirsin yani. Talebe okutabilirsin. Fakat dedi bir senede edep ilmi yani böyle siyaset, geçim, adab, muaşeret yanımızda kalsan şey olur. Yok dedi ben ilimleri bitirdim dedi. Onu kendi kendime de halledebilirim. E sen bilirsin. Gitti. Giderken tabii o zaman köylerden, dağlardan bir yerden bir yere gelmek ilim merkezlerimiz. Ahlat'a gittim. Ne mübarek yer. Varsa fırsatınız mutlaka Ahlat'ı görün. Bitlis'in kazasıdır. 8 bin 100 küsur mezar taşı var. 4 metrelik, 3 metrelik. Ruslar geldiği zaman hep onları şey zannediyor, asker zannetmişler. Mezar taşları öyle bir duruyor ki. Biz de tam akşama yakın gittik. Güneş de batmış. Ben de biri görse orada dirildi biri ruhanilerden zannedecekler. Taşların arasında kaldık. 210 dönüm mezarlık. Hepsi şehit. Evliyaullah'tan biri keşfinden abdest bozacak yer bulamadı. Çıktı dışarı. Gidiyor gidiyor hep şehit görüyor kabirleri manen gözü açık. Ahlat. Çok büyük yer. Kubbetül İslam. İslam'ın kubbesi. Belh, Semerkant, Ahlat. Bitlis'in kazası şu anda. Malazgirt'in önünde yani. Arkada bir 50 kilometre sonra arkada Malazgirt var. Büyük komutan Alparslan Hazretleri'nin geldiği, cuma kıldığı yerler. Hep şehit. Ne medreseler varmış orada mesela. 800 sene evvel 300 bin nüfus hep ulema. Şam bile alimleri buradan istiyormuş Şam'a yani. Böyle alimler. O zaman tabii gidiyor bir yerden bir uzak yollar. Medreseyi bitirdim. Ama dedi biraz da edep oku. O da dedi idare ederim. Geldi bir köye. Baktı ki hoca yanlış fetva verdi. Ama o cemaat da hocayı evliya diye biliyor. Yani evliya da olabilir belki ama. E sen şimdi kalktı gitti dedi ki bu hoca yanlış fetva veriyor dedi. Cemaatta da bir hocaya bir bağlı. Sen ne demek istiyorsun dediler ya. Bizim hocamıza itiraz. Pataküte pataküte kırdılar geçti kafasını gözünü morarttılar. Bu ulan ne yaptık dedi biz ya. Adam yanlış hakikaten dedi. Biz doğruyu anlatamadık. Ne olacak dedi ben yine gideyim hocama. Dayağı yedik ancak aklımız var. Bir senede edep öğrenim siyaset. Ondan sonra biraz bir senede ne öğrendiyse işte. Ben o 30 senede öğrenemedim. Yine bodozlama gidiyorum öyle bindiriyorum. Ya biraz idareli git işte. Yapamıyorum ki huyum değil. Ondan sonra bir sene sonra geldi. Hoca yine vaaz ediyor. Ya dedi bu sizin hoca öyle mübarektir. Halbuki yine aynı hoca yanlış konuşuyor. Dedi bunu dedi. Sakalından bir tel alan dedi cennetlik olur dedi. Ulan hocayı soydular bütün sakalını yoldular. Bereket olsun diye biliyor musun? Yani işte usulüyle gidersen adamı yoldurursun. Öbür türlü kendini yoldurursun. Bunlar ayrı meseleler. Ehliyet, liyakat, emanete ehil olmak, layık olmak. İşte ehil olmayanı kürsüye de çıksa batırır. Vaaz da etse batırır. Aşağıda olsa batırır. Her işin ehli lazım. En kolay iş makarna pişirmektir ama verirsen bana bir çuval makarna hamur ederim bırakırım sana. Onun da ehli hanım. Onu da ondan öğreneceksin. Değil mi? İstediğin kadar hoca ol, yufka açamazsın. Her şeyin ehli var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La iman elimen la emanetele. Güvenilirliği olmayanın imanı yoktur. Acayip bir şey ya. Ve la dine elimen la ahdele. Sözünde durmayanın dini yoktur. Ama adama hemen sen sözünde durmadın, gavur oldun deme ha. Bak işte hemen orada yanlış anlarsın şimdi. Yani onun dini mükemmel değil demek. Çünkü kamil imanlı olsaydı sözünde dururdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Söz verdiği adamlar adam unuttu. Resulullah orada üç gün. Üç gün ya. Adam bir de geldi. Aa sen hala burada mısın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi ona? E ben seni üç gündür bekliyorum. Bir de ne biçim adamsın bile demedi ya. Biz olsak yani bekleriz ama onu da yeriz yani üç gün sonra. Edep. Sözünde duracak. Emanet, güvenilirlik. Yahu hiç kalmadı be. Ne diyor el mümin? Ben emine ünnaz. Mümin insanların güvendiği kimseler. Efendim adam müsteşar alıyor. Müsteşar mı? Hemen. Müsteşar diyor İbn-i Mace hadisinde güvenilir kişi olması lazım. Sen adama müsteşar diye bir de o kadar da para veriyorsun. O da sana bir istişare veriyor ki memleketi birbirine sokuyor. Hiç güvenilirlik yok adamda. Hep o müsteşarların ne belaları vardı. Vezirler, müsteşarlar. Çünkü adam yetkili ama kendi her şeyi kavrayamaz. Müsteşar tutuyor ki bana fikir ver. O müsteşar da efendim layık değilse, ehil değilse, para gözse, menfaatçıysa yandık. Her şey bu emanete geliyor. Güvenilirlik. Mümin insanların güvendiği güzeldir. El Müslüm men selim el Müslüman insani ve Müslüman elinin dilinin şerrinden insanların kurtulduğu, selamet bulduğu kimsedir. Müslüman selametten gelir. Mümin emandan gelir. Eman güvence demektir. Emanetle aynı kökten gelir. Mastarları. Bir, güvence vereceksin. Allah'ın izniyle. Yani bu kadar insanlarla görüştüm ettim. Bu kadar senedir yüz binlerce belki insanlarla hukukum olmuştur. Bir kişi bu hoca benim paramı yer. Veya bir kişi bu hoca bana kandırır. Bir kişi bu adam bana yalan der. Bir kişi ben şunu versem ona da bunu geri alamam diye vallahi lazım bir kişiden duymamışımdır. Kimse de duymamıştır. Çok meselelerim olmuştur. Çok insanlarla yolculuktur. Hayatım insanların içine geçmiştir. 5 yaşından beri evde yatmadım. 7 yaşından beri anam babam bilir. Hep cemaatle ihvanla kaldım. Bir kişi bu adam bana yanlış fikir verir. Birisi istişare sorsun onu yanıtmamışımdır. Kendim yanlış yaparsa Allah'la aramda kimseye yanlış bir fetva da bilerek vermemişimdir. Konuşma da yapmamışımdır. Özel hayatımda da bir kişi beni kandırdı, benim paramı yedi dememiştir. Aldatılmışımdır, aldatmamışımdır. Ama aldatıldığım çoktur. Aldatanlar düşünsün. Kendini aldatmıştır. Men gaşşenâ feleysemine. Bizi aldatan bizden değildir. Güvenilir olun arkadaşlar. Güvenilir olun. Bak, bu kadar hakkımda şeyler çıkarırlar. Her gün yazarlar, çizerler. Bu kadar sene uğraşırlar. Allah'ın izniyle tutturamazlar. Bir kişiden işte borç aldı, vermedi. Yok efendim beleşçilik yaptı, hocalığını istismar etti, parasız bir malımı aldı. Bir kişi çıksın. Şimdi birkaç tane sahtekar var. Birisi kitap hazırlıyormuş şimdi o sahtekarın. Ondan da çok alacağım var. Çünkü senetlerim de vardı hatta. Borç istedi verdim ödemiyor ödemiyor. Şimdi suçlu oldum. Çünkü kimden kork? İttaki şerremen ehsen teyli. Kime iyilik ettinse onun şerrinden kork. Kime iyilik ettinse onun şerrinden kork. O bir eski hain vardı. Şimdi bir şey demeyeyim. Kitap bir de ortaya çıkarsa zaten onu siz tanırsınız o vakit. Hangi hain oldu? Ne diyeceksin? Beni kandırıyorsun, kandırıyorsun, kandırıyorsun. Benim adıma ben hapisteyken paralar topluyoruz. Hocanın selamı var, $5,000 ver. Ne oldu? Almış milletten paraları, radyo kuracağım. O zaman, 10 sene evvel. Bir de çıktım, millet geldi. Bu adam diyor, kardeşimin, kız kardeşimin çeyiz parasını verdim. 4000 dolar. E kız kardeşim evlenecek, bir sene oldu. Ben bunu öldüreceğim. Yavdur öldürme dedim. Al onun borcunu öde, onun borcunu öde. Hayatta o kadar sıkıştım. Yani yazma bir kitabım vardı, onu sattım da. Öldürecekler bunu diye. Onları verdim. Bütün benim adıma para toplamışlar. Biz hapisteyiz ya. Şimdi benim aleyhime en çok yazan, çizen o. Konuşuyor. Allah, Allah var, Allah var. Biz Allah'a havale ediyoruz. Ondan sonra maymuna dönersiniz ha. Yüzünüz tersine döner ha. Zaten meymenetleri kalmamış. Suratlarına bakıyorsun. Eskidenki hallerinde nur nerede? Bu işleri, bu yamuklukları, bu emanetsizlikleri yaptığın zaman nurun alınıyor. Rabbi esirin siliniyor. Suratın kararıyor. Biz elhamdülillah aynı adam duruyoruz. Ama sen mahvoluyorsun. Gidiyorsun. Niye böyle bu efendim emanetlere hıyanet ediyorsun? Niye emanetlere hıyanet ediyorsun? Ayetül münafık selâh. Münafığın alameti üçtür. İzâ haddese kezeb. Konuştu mu mutlaka yalan konuşur. Hiç yalan konuşmadım. Hiç. Konuşamam yani. Sırıtır. Aleyhine de olsa konuşamıyorum. Ya konuştu mu yalan konuşur. İzâ va'de ehlef. Söz verdiğimi bozar. Söz için ne zararlara düştük ama söz dedik, mecbur olduk. Ve ide tümine han, bir emanet bırakıldığı zaman, görev teslim edildiği zaman veyahut bir mal mülk gibi bir emanet vasiyeti hainlik eder. Bir de hasama fecar. Bir hadiste de Bukhari'de dördüncü ilavesi, kavgaya giriştiği zaman söver sayar ana avrat. Ağzını bozar. Bunlar münafık alametleri. Emanet, aman güvenilir olun kardeşim. İşe bıraktılar size, emanet ettiler. Vasiyet bile yazın. Belki ben ölürüm. Ondan sonra çoluk çocuk iç eder. Adam gider bir yere gelir. Ondan sonra sen öldün gittin. Çoluk çocuğa da vasiyet yazmadın. Şu mal benim değil, şu para benim değil, şu tapu emanet benim değil. Bak benim vasiyetim ikide bir yazıyorum, değiştiriyorum. Yeni bir şey oldu mesela, değişiklik oldu, değiştiriyorum. Vasiyet yazmadan duramıyorum. Emanet meseleleri olur. Vasiyetini yazmadan ölen, vasiyet etmesi gerektiği halde ölülerle konuşma izni verilmez ona. Hapse atılır kabirde. Menlem yusulem üdenlu fil kelam ma'almet. Vasiyetsiz ölene ölülerle konuşma izni verilmez diyor hadis-i şerifte. Ya Resulallah vel yetekellemul mevta. Ölüler konuşuyor mu dediler. Neham ve tezavurun. Birbirini ziyarete de giderler buyurdu. Şu ruhlar geziyor, esas insan ruhtur. Ben dün geceden beri gezdiğim yerler rüyamda, ha, sen hayatında gidemezsin. Dolaştım durdum yani. Bir uyanıyorum düşünene kadar zaten diyorum namaz geçecek, kalkıp abdesti yetiştiriyorum. Nerelere gidiyorsun geliyorsun, rüya alemi bu yani. Ruhlar işte geziyor. Ruhlar ziyaretleşirler. Ölüler konuşurlar, vasiyetsiz ölen ama şu... Vasiyet edecek bir şeyin varsa tabii. Gereken bir emanet varsa. Yoksa da durup dururken vasiyet ediyorum. Bursa Kestanelikleri vakıf olsun hayrıma. Senin mi ki canım? Böyle vasiyete lüzum yok. Boşuna yapma. Ama adamın emaneti var. Birinin tapusu var. Biri bir emanet vermiş. Bir şey var. Değil mi? Ha, yok. Bir İsmail Türk diye biri çıkmış. Bir sahtekar. Yazmış internette dolu. Şaşırdım kaldım. Diyor ki, hoca diyor sıkışınca diyor, göya benim mallarım, mülklerim var. Ulan nerede vardı, neresi vardı? Külliye vardı, onda el kullar. Ondan sonra demişim ki işte bunu Muhsin Yazıcı abimiz şey yapsın, onlara verelim de siz bize el koyarlar, size şey diyeyim falan. Yazmış onu, internette yazıyor hala. Diyor ki bunları medrese, kurs, şu bu, bunların ne kadar malı mülkü varsa biz alalım arkadaşlar. Ondan sonra ben vermem bunlara zaten. Onu da yazmış. Ne hain olduğunu söylüyor. Ben vermeyeceğim sonra bunlara. Allah Allah. Hiç alakası yok. Ne Muhsin Yazıcı rahmetli mübarek adam idi. Hiç ne öyle bizim bir dediğimiz var. Ne onun öyle bir şey bildiği var. Bu da çıkmış böyle bir adam. Şimdi uyduruyor. Neyse büyük birlikten tekzip ettiler onu. Yalanladılar. Başkan aradı bizi. Bu ne biçim işler dedi ya. Ne uyduruyorlar dedi bunlar. Hiç emanet yok. Hiç güvenilir. Adam kendi yazıyor ya. Diyor alalım diyor, cami, kurs ne varsa alalım, sonra vermeyiz nasıl olsa. Onu da yazmış ha. Bir site var, adını bilmiyorum da. Açtılar baktım yazıyor orada. Bunlar böyle adam yani. O şeyin de arkadaşı yani. Bana benim hakkımda şimdi kitap yazacak ondan da arkadaşmışlar falan. MHP'yi aradım dedim bu nedir? Diyorlar biz attık bunu, bu çok bozuk bir adam. Öbürleri diyorlar biz hiç tanımıyoruz, hiç alakası yok. Onların bunların adını kullanarak rahmetli Muhsin abinin yok şunu yok. Böyle şeyler ya. Ama kendi fikirleri meydanda. Adını da yazmaya utanmıyor ya. Adını da yazmaya utanmıyor. Alalım bunların malını diyor. Cami medrese ne varsa diyor vermeyiz nasıl olsa. İşte kafa. Kafa bu. Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım. Böyle. Hiç. Ahirette ne olur ulan, cami midir bu? Medrese midir? Külliye midir? Bu milletin vakıf malı mıdır? Bu millet niçin verdi bu parayı? O Beykoz'daki külliye niçin verdi millet o parayı? Cami olsun diye verdi. Medrese olsun diye verdi. On binlerce insan kabirde yatıyor. Karagümrük'ten birisi bir direk almış oradan, böyle bir direk. Öldü gitti. Sait abi anlattı bana. Adam rüyada gördüler. Dediler sen ahirette nasılsın? Dedi orada bir direk almıştım ondan kurtuldum dedi rüyada. Ya orası Allah'ın evi. Gittiler verdiler ona, çırılçıplak kızları koydular oraya. Liseli kızlar. Ya burası cami. Vakıf malı. Millet küpesini çıkarttı. Efendi Hazretleri der. Ya millet küpesini çıkarttı verdi. Yüzüğünü çıkarttı verdi. Bunlar kabirde yatıyor. Kemikleri zuruyor. Bu kadar ölünün dirin hakkı var. Siz hiç emanet bilmez misiniz? Vakfiye bilmez misiniz? Allah Allah Allah. Hazreti Fatih'in vakfiyesi Ayasofya ne oldu? Külliyeyi soruyorsun. Ayasofya ne oldu? Hazreti Fatih ne diyor? Hemen beddelehu ba'de ma semahu. Fe innemâ ismu alellezîne yubeddülûne. Duyduktan sonra değiştirenlerin günahı vebali boynuna olsun diyor. Hazreti Fatih vakfiyesi. Dolu vakıf malları. Ha şu Fatih'in çoğu vakıf. Sattılar müteahhitlere. Yaptılar binayı. Neyse bir yerliler için derlerdi ya orası... Adını demeyeyim şimdi, kızarlar bana sonra. Oralı da çok var buralarda. Fatih Camii satılık deseler dediler, felancalar oraya talip olur, hemen alır. Fatih Camii satılık deseler, felancalar alır. Ya çoğu yerler vakıf ya. İstanbul'un çoğu vakıf. Bütün vakıf malları satmışlar, oturuyorlar. Medrese vakıf yerlerinde nargile içiyorlar. Yine nargile içse ucuz. Şarap içilen yerde var vakıf malında. Evkaf. Bunlar emanet. Süleyman Aleyhisselam'a da kuş. Tacın tahtını başına geçiririm dedi Süleyman Aleyhisselam'a. Sen ne kimsin dedi ya. Dedi vakıf malından dedi alırım gider dedi. Senin şeyi atarım dedi. Evinin içine dedi. Vakıf malını sana karıştırırım dedi, batarsın dedi. Süleyman Azamet'i koptu. Bütün vakfetmiş ecdat. Hayrına vermişler. Almışlar, etmişler bizi. Hey gidi emanet işi, hey gidi emanet işi. Aman kardeşlerim, Allah rızası için. Güvenilir adam olun ya, emanetçiyine. Çok dikkatli olun, çok titiz olun. Varsa böyle bir şeyiniz vasiyet edin. Bir şey olur mu ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. اِنَّ مِنْ اِكْتِرَابِ السَّاعِدَا رَيْتُمُ النَّاسِ تَهَوَنُوا بِالصَّلَاءَ وَضَعُوا الْاَمَانِ İnsanlar namazı gevşeye alırlarsa, hafife alırlarsa, kazaya bırakırlarsa, kılmamaya başlarlarsa, bir de emanet, güvenilirlik vasfını yitirirlerse, kıyametin çok yaklaştığını bilin ve bekleyin. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. وَلُمَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْاَمَانِ وَاَخْرُمَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الصَّلَاةِ Şimdi biraz yine namaz var, cuma, bayram, işte beş vakit kılanlar mılanlar. Dininizden ilk yitireceğiniz, kaybedeceğiniz emanettir. O gitti. Güvenilir adam parmakla gösterilecek kadar az. Gitti o. Hacı, hoca. Hacı, hoca diye güvenip de sofi diye sofi soğan yemez, bulsa kabuğunu koy vermez demiş. Emanet et de bakalım ne para kalır ne bir şey. Hacı hoca diye emanet et bakalım ne olursun. Alır giderler. İlk kaybedeceğiniz şey emanettir. O gitti. Son kaybedeceğiniz namazdır. O da yavaş yavaş kaybolmaya başladı. İstanbul'un nüfusu 150 bin kişiyken Edirne ve bu Mihrimah Camisi öğlen namazında doluyordu. Bugün 17 milyon cuma namazında doluyor mu bilmiyorum. 150 bin kişiyken. Namazda gitmek üzere. Ama emanet çok ciddi. Yahu duyduğu bir mecliste bir şeyi şahitlik yapmıyor. Şahitlik yapmıyor adam ya. Niye diyor, karşı taraf güçlü biliyor musun, başımıza iş açarız. Adamın hakkı gidiyor burada. Emanettir bu şahitlik. Orada şahit oldun. Demez. Bana ne? Duyar duyduğunu gizler. Ve la tektumu şahade. Şahitliği gizlemeyin diyor Allah. Şahit oldun bir konuya. Doğruyu söyle. Demez. Neleri gördüm öyle neleri. Sabaha kadar teheccüd kılar. Doğruyu söylemek yerine geldi susar. Neleri gördüm öyle. Yaşım azdır ama gördüğüm çoktur. Yaşadığım çoktur, okuduğum da çoktur, duyduğum da çoktur. Emanet işi. Yani insan emin olsa, güvenilir insan olsa, ameli az da olsa kurtarır. Ama ne kadar ameli çok olsa, bu güvenilirlik vasfı olmasa kaybeder. Hepsini gidecek. Hak sahiplerine ahiret eli cebi boş kalacak, iflas edecek. Yani Ömer radıyallahu teala ennehu kal, Hazreti Ömer Efendimizin kelamıyla bitirelim. İza u'tiyet, iza u'tiyte mine dünya erba'an, sana dünyadan dört şey verildiyse fela tübali bi mazuhi ank, sana verilmeyenlere aldırma. Dört şeyin var mı? Varsa neyin yok? Üzülme. Evim yok, yatım yok, katım yok, arabam yok, cep telefonum mu iyi değil. Bırak. Dört şeyin var mı sana soruyor. İfafu taam, yediğin yemek helal mı? Bir lokma yiyorsun mu? Zaten deve yiyecek, öküz yiyecek halimiz yok. Yani yediğimiz birkaç lokma. Birkaç lokma. Ama bu helal mı? Haramdır. Bakarsın ki esgari ücret, askeri ücret olur mu? Askeri ücret olur mu? Esgari ücret, yani esgar en küçük demek. En küçük ücret adam 400 bin lira, 500 bin lira alıyor. Ama yediği helaldir. Adam katır trilyonluk ama harama bulaşmış. O kadar da parası var da bir helalın yok mu be ya? Bir helalın yok mu senin? Yok işte. Hadi. Soğan ekmek ye. Helalından yiyen. Ne mutlu ona da. Helal ye, yiyor musun? Ve husnü huluk. Ahlakın güzel mi? Elhamdülillah. Tahtisi nimet kabirinden söyleyeyim. Allah riyadan muhafızın. Ahlakım çok güzeldir. Çok yolculuklar yapanı. Yolculuk yapmadan adamın ahlaklı olduğunu anlayamazsınız. Acıkacak bir defa. Damarına basacaksın. Haçta ömrede yolculuk yapacaksın. Yorulacak bir defa. O zaman anlayacaksın ne mal olduğunu. Yoksa hepsi boynu bükmüş, derviş, tespih elinde. Kavaktan nar biter mi demiş. Hay hay kellem gibi demiş. Böyle oturuyor hoca efendi. Ne mübarek bunlar ya. Ya bir yolculuğa çık. Bir ticaret yap. Bir para işini görelim. Bir yorulsun bakalım Müzdelife, Arafat, Mina'da bir 2-3 gün. Bir iklim değişsin. Bir 50 derece sıcak başına geçsin. Birkaç gün yemeği normal bulamaz. Biraz da uykusuz kalsın bakalım. Bayram sabahı bıçağı çekmiş öbürüne mi dalıyor kurban diyetine? Onları da gördük. Günde 50 bin çekiyor. Hikaye. Güzel ahlak. Mizanda en ağır gelen şey nedir? Güzel ahlak. Güzel ahlak yoksa ne yapayım, sen teheccüd kılıyorsun. Ahlaksız. Kibir. Gurur. Millete üstten bakmak. Ya. Adam adam yere koymamak. Hakaret etmek. Milleti günahkar görüp kendini salih saymak. Ya. Bunlar bela. Güzel ahlak. Hakkı kabul etmek. Kibir nedir? Hakkı kabul etmemek. Doğruyu dedim bana. Hadi git. Adam diyor. Ya adama diyor. Doğru bir şey söyleyeyim. 3 gün konuşmuyor benimle. Dedim. Yine 3 gün. 3 günde geçen var. Ahlakın güzel olacak. Kimseyi kırmayacaksın. İncitmeyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çağırana gider. Köle çağırsa icabet eder. İşte. Buyur derdi. Çocuk çağırsa buyur yavrum. Terbiyeli olacaksın, tevazulu olacaksın. Şişmeyeceksin, kabarmayacaksın ya. Ne oluyor? Yemeğin emeğin helalsa, huyun güzelse, basıtku hadis, konuştuğun laf doğruysa, yalancılık yoksa, ve hifzul emane, bir de emanetleri koruyorsan, neyin yok umurunda olmasın. Aldırma. Neyin olmazsa olmasın, bu dört şey sende olsun. Cümlemize nasip olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi bir iki husus duyuraraktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyada görmekle ilgili kitabın çok eski oldu. O vakit tasihte yapılmadı tam güzel diye. Bazı yanlışlar da oldu. Şimdi kainatın efendisini nasıl rüyada görürüz diye o kitabı yeniden bir tasih ettik. Baskıya veriyor, haftaya çıkar inşallah. Yalnız onun önemini yazmamıştık. Önemi hakkında şimdi yazdım üzerine. Nasip olur inşallah. Men râni fil menâm feseyrâni fil yakazâ. Buhari hadisi. Beni rüyasında gören muhakkak uyanıkken de görecek. Ölmeden evvel daha dünyada geleceğim, beni görecek, imanını kurtaracağım diyor. Ama rüyada gördüyse bir kere bile garanti veriyor, uyanıkken mutlaka görecek. O ne demek? İşte ölürken gelecek, şeytanı kovacak. Mutlaka uykuda görmemiz lazım. İnşallah. Biz bir kere gördük ama tabii yeterli değil. Doyulmuyor ama işte unutuyoruz, eskidi. Yeniden görmek nasip olur inşallah. Böylece o faydaları yeniden tahsil ettik. Onu da beklersiniz inşallah. Kutsi vaazların sonunda Muharrem ayının vazifeleri yazılmış. Onu biliyor muydunuz? He? He evet de ben bile bilmiyordum, unuttum. Geçen bir baktım bu kitap arkada neler var. Bunu kutsi vaazların zamanı geliyor. Ondan sonra dergi gelmedi. Ondan sonra adam diyor ki ben diyor gelene ya tamam da kargo adam bayram geldi peş peşe. Bir bayram giriyor kargo yok. Cumartesi pazar çalışmıyor. Şunu çalışmıyor. 10 günde gitmiyor. Ben ne yapayım? Sırtımda alıp da Bitlis'e mi getireyim mübarek ya? Yapamıyoruz işte. Yani memlekette bayram var, seyran var, tatil var. Her gün çalışan kargo varsa bana da söyle. Ondan sonra bu bak dergi inşallah yetişecek. Baskıdadır ama olur eder. Ben size şimdiden söylüyorum. 132. sayfadan itibaren sene sene duası, sene başı duası bunlar geliyor önümüzdeki hafta. Kitabınıza sahip olun. Arkasında ne var bilin. Bu kutsi vaazlara yazmışım bunun sonunda ama dergide daha detaylı teferruatla çıkacak inşallah. Kutsi vaazlar zaten faydalı vaazlar inşallah Rahman. Arvan dergisinde Efendi Hazretlerimizin müceddidliğini ilan eden Hüsame Rufa Hazretlerinin müceddid ilan ettiği bu ödül merasimiyle ilgili bu sayı çok talep oldu. Allah razı olsun. Bitti, bulunamadı. Onun için tekrar çok arayanlar, isteyenler oldu. Arkadaşlar tekrar bastılar. Efendim elimizde mevcuttur diyorlar. Ondan dolayı zamanımızın imamını tanımak nasip olsun. Uymak nasip olsun. İnşallah ahirette şefaatleri nasip olsun. Yaşadığın zamanda ölenler Allah rahmet etsin dereceleri âli olsun. Çok büyük evliyaullah geldi geçti. Ama yaşadığımız zamanda da hangi velidir tasarruf sahibi bunu bilmek lazım. Zamanın imamını bilmeden ölen cahiliyet ölümüyle ölmüş olur. Bu tehditten kurtulmak lazım. Bu dergiyi 13'ün dedim dağıtın, çoğaltın yani insanlara çokça ulaştırın. Kendiniz gidip basmayın ha. Telif hakları var ben de güme giderim çünkü benim de değil. Ondan sonra bu itibarladır ki efendim insanlara ulaştırırsanız Allah da sizi hayırlı muradınıza ulaştırır inşallah. Hakikaten çok faydalı ilimler yazılmıştır. Rabbim fazl-ı keremiyle haftaya tekrar buluştursun. Diğer farzları konuştursun. Sene solumuzu, sene başımızı hayırlı mübarek eylesin. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vabil hamdülillah rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil musallim Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenne. Ne'udu bike minel nar. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cenne. Ne'udu bike min sekatike vel nar. Allahümme inna neselükel cenne. Ve mâ karrabe ileyâ min kavlim ve amel. Ne'udu bike minel nar. Ve mâ karrabe ileyâ min kavlim ve amel. اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى نعوذك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى وأنت المستعان عليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Allahümme Rabbena etmim lena nurana ve gfir lena enneke ala külü şeyin kadir. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi assalatu vesselam aleyke ya Resulallah salatu vesselam aleyke ya Habiballah salatu vesselam aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Ya Rabbi şu mübarek gecede şu uzakta yakından gelen kardeşlerimizi de bizi de radyodan internetten dinleyenlerimizi de hepimizi affeyle mağfiret et. Allah'ım emanet vasfını bize nasip eyle. Emin bir mümin eyle bizi ya Rabbi. Bütün emanetlere riayet etmek nasip eyle. Hainlik etmekten muhafaza eyle. Helal yemek nasip eyle. Doğru konuşmak nasip eyle. Yalandan muhafaza eyle. Allah'ım ölünceye kadar büyük küçük günahlardan muhafaza eyle. Allah'ın fazlı kerim kimsenin emaneti üzerimizde, kimsenin yükü hakkı var iken ruhuzu alma ya Rabbi. Bütün hak sahiplerine haklarını ulaştırmak nasip eyle. Bütün emanetleri yeni ehline teslim etmek nasip eyle. Sen fazlı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin. Bize ya Rabbi güvenenleri mahcup etme ya Rabbi. Bize güvenenlere karşı bizi tam layık eyle ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin. İlim emanetini de hakkıyla ifaya ve tebliğe muvaffak eyle ya Rabbi. Bütün kardeşlerimize, çoluk çocuklarımıza da bu güzel vasıfları nasip eyle. Bu ölü dert farzın her birini yapmak nasip eyle ya Rabbi. Bütün farzları yerine getirecek imkan ver bize ya Rabbi. Amin ya Rabbel alemin ve ahirun nasirin. Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasufune ve selamun alel murselin. Velhamdülillah Rabbil alemin. Fatiha demeden şunu da duyuralım. Ben bu 12 sene mecbur olunacak meselesi haberlerde birkaç kere duydum. Resmi ağızlardan da duydum. Sizin de haberiniz bu yönde mi? Evet. Yalnız 13 olmuş. Ya bir de 6 yaşından alıyorlarmış. Kimse hafız da olamasın, bir şey de olamasın diye. Şimdi peki burada yetkililere çağrı yapıyorum. Ben bunu uydurmadım. Haberlerde resmi adam Milli Eğitim'den duydum. Ancak bunu bazıları diyorlar o sizin anladığınız gibi. O zaman anlatsınlar. Yani izah bekliyoruz. Halk olarak ben halkın sözcüsüyüm. İzah bekliyoruz. Yani derlerse ki beşi mecburi ondan sonra seçmeli efendim intikalli isterse istemez ama onun adı mecburi olmaz ki. Bu zorunlu diyor yani. Şimdi zorunlu deyince biz bunu böyle anladık. Yanlış anlamışızdır inşallah. Ama o zaman biz yetkililerden lütfen izah bekliyoruz. Yani böyle olmasın inşallah. Ya bu işi düzeltsinler ya da sizin anladığınız gibi değil şöyledir diye. Burada serbestlik var desin. Biz de bir rahat edelim. Bizim yani kimseyle ıvazımız, garazımız yok. Kimseyle alıp veremediğimiz yok. Hiçbir siyasi görüşte bir özel efendim tahsisimiz, tercihimiz, millete telkinimiz yok. Biz Allah için konuşuyoruz. Din için konuşuyoruz. Değil mi? Biz İslam'da helal haram için konuşuyoruz. Kızımız var, çoluğumuz, çocuğumuz var. Yarın torunumuz olacak. Onlar için konuşuyoruz. Biz çoluk çocuğumuzu düşünüyoruz. Onları da cehenneme odun etmemek için. قُرْ اَنْفُسَكُمْ وَاَلِيكُمْ nara. Canınızı ve çocuğunuzu ateşten koruyun buyuruyor Allah. Biz onları ateşe atamayız elimizle. Yazık olur yavrularımıza. Yani 5 sene uygundur. Hadi 8 ettiler. E şimdi 12, 13, 33 yapın olsun. Bak düz olsun. Yani bütün millet ölene kadar okula gitsin. Bir çare kalmadı ya. Bu işi lütfen bize izah etsinler. Biz izah bekliyoruz. İzah ederlerse anlayacak kadar aklımız var elhamdülillah. Ama bir izah yoksa bu anladığımız bu yöndedir. Bundan dolayı da bizarız. İlim de emanettir. Biz doğruyu konuştuk. Tebliğ ettik. Şahit ol ya Rab. Amin. El Fatiha.